ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. مخکی آیتونو کې زجر ذکر شو به شرک باندې. دغسې مخکې الله تعالی ویل الذین خسروا انفسهم، کوم کسانو چې ځان تاوان کې اچولی دی هغه ایمان نه راوړي. نو دې آیات کې اوس سبب د تاوان ذکر کوي، دا خلک ولې تاوانی شوي دي؟ په الله تعالی باندې دروغ جوړی، د الله تعالی د کتاب نه انکار کوي، د الله تعالی کتاب ته دروغجن وایي. ترجمې ته غوږ دی. ومن ازلم اوسوک دی ډیر لوی ظالم ممن دغه چانه ابتلا علی الله کذبا، چې جوړی په الله تعالی باندې درو به نسبت شریک الیه، الله تعالی ته نسبت د شریک کوي. اعلان کې الله تعالی انما الله اله واحد، الله تعالی خو حقدار د بندګۍ دی، یک یو ذات. نو اوسوک چې الله تعالی ته نسبت د شریک وکړي نو دای په الله تعالی باندې دروغ جوړ کړل به نسبت شریک الیه. او کذب بیااتی یا دروجن غنی آیاتونه د الله تعالی انه لا یفلح الظالمون، یقینا نشی کامیابیدل ظالمان. د الله تعالی د کتاب آیاتونه څوک دروجن غنی هغه نشی کامیابیدل. و یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا اين شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. د قیامت یره الله تعالی بیانای مشرکان ته چې د الله تعالی نیکان بندگان د الله تعالی سره شریکان کړي، نو هغې ته الله تعالی یره ذکر کوي. و یوم نحشرهم، په کومه ورځ باندې چې جمع وکړو موږ دوی لره، جمیعا ټول په یو ځای باندې، دا ټول به د قیامت په ورځ باندې راجمع کړلی شي. ثم نقول للذین اشرکوا، او بیا به ووایو موږ هغه کسانو ته چې شرک یې کړی دی، این شرکاؤکم الذین، څه شول ستاسو مددګاران شریکان هغه کسان، الذين كنتم تزعمون، اغه چې تاسو په غیبانې ګمان کاو چې دا سپارښیان دي، كنتم تزعمون انهم شفعاء لكم، تاسو په دې باندې ګمان کاو چې دا زمونږ سپارښیان دي، مونږ به د الله تعالی نه خلاص کی، یا كنتم تزعمونه انه شرکاء، چې دا د الله تعالی شریکان دي. الله تعالی به اوس قیامت کې وته وي چې هغه راو بلی تاسو چې الله تعالی سره شریکان کړیو هغه کسان راو بلی. ثم لم تكن فتنتهم، بیا بنی بانه ددیو الا ان قالوا، مگر وای بدیو والله ربنا ما كنا مشرکین، قسم دی په الله باندې چې رب زمونږ ما كنا مشرکین، نه مونږه شرک کوون کی. بس لندو بیا دا خبر او کی دنیا کې ټول عمر شرک کړی دی، خو لیکن کله چې الله تعالی راگیر کې په قیامت کې نو قسم به وکي چې زمونږ دی په الله تعالی باندې قسم مونږ شرک نه لري کړی، مونږه مشرکان نه یو. یو قول مبصرین داره چې والله ربنا ما کنا مشرکین، مانه داره چې د شرک نه بالکل انکار وکړي، مونږ شرک نه دی کړی. نو الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، لاسونه خپې به په هغه باندې گواهی وکړي، خولې به بندې شي. دویم قول مبصرین داره چې والله ربنا ما کنا مشرکین، وایي مونږ خو شرک نه دی کړی، هغه خو شرک نه و بلکې هغه خو وسیله د بزرګانو وه، مونږ د هغې سره مینه محبت کوو، نو الله تعالی ته هغه وسیله کول. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، وروسته به راشي سورة المؤمن څلور اویایم نمبر آیت کې به راشي. یاره دا خو شرک نه و، لکه نن سبا چې ته چاته دا وي چې لکه د الله تعالی سره په حاکمیت کې دا شرک دی، ان الحکم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه ولا يشرک في حکمه احدا، د الله تعالی سره په حاکمیت کې به قانون کې شریک نشته دی. وایي دا خواسی امور مونږ جوړو بس ده، دا دنیا د دې نه بغیر نه چلیږي، وایي دا قوانین ځکه جوړو دې لپاره. والله ربنا ما كنا مشرکین، ثم لم تكن فتنتهم، بیا بنی بانې د دې الا ان قالوا، مگر وایي بده والله قسم په الله تعالی باندې ربنا چې رب زمونږ نه ما كنا مشرکین، نه یو مونږه شرک کوونکي. انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، انظر وګورتا کیف کذبوا علی انفسهم، سرنګي دروغ وای دی په خپل ځانونو باندې، وزل عنهم ما کانوا یفترون، او رک بشیر دی نه هغه چې دروغ جوړول. دو معنی مفسرینو بیان کړی دي، یا زل فمانه د نسیان سره دی، او ما کانوا یفترون نو مراد یې دروغ کسې دي، نو معنی دا وکي وزل عنهم او هیر بشیر دی نه ما کانوا یفترون، هغه دروغ کسې چې دی جوړول د جواز د شرک دپاره، د جمهوریت د جواز دپاره، د اقتدار د حاصلولو دپاره چې کمبانې کولی دي، چې موږ شریعت راولو، صبر راولو، شریعت براولو، الکه له جمهوریت په لار باندې چرته شریعت راځي او کدغه راشي نو دغه بس شریعت چې جمهوریت حاکم شي او شریعت محکوم شي د جمهوریت د لارې چې کوم شریعت راشي هغه بشریعت نه وي هغه بشریعت نه وي نو وضل عنهم ما كانوا يفترون هیر بشریعتونه هغه قصې چې دروغ جوړولې د شرک د اثبات لپاره د جمهوریت لپاره دیموکراسي لپاره دوی معنا په سری نو کړی د وضل په معنا د غایب کې دور سره او ماکان یفترون نو مراد هغه څوک دی چې دوی عبادت کوي وضل عنهم او رک بشریعتونه ماکان یفترون هغه چې دوی دروغ جوړول یعنی د الله تعالی سره کم کسان شریکان کړي نو دوی به هغه ور دیونه غایب شي هغه به ورک شي دیونه هغه به بیا نه ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه يفقهوه وفي اذانهم وقرا زورنا ده لپاره د منکرینو د قران کریم الله تعالی وای چې بعض خلق داسې شتري چې هغه کله ته د الله تعالی کتاب بیانې نو تاسو وګدي خو لیکنا د دې لپاره نګ دي چې ز د دین حق حاصل کما ز په حق باندې پوي شمه دا ومنم الله تعالی وای چې د دې لپاره تاسو وګدي چې ستاسو تکذیب وکي و تاسو ټوکې مسخره او پیښاړي وکي د اعتراض په نیت باندې تاسو وګدي عیسائی والا هم قرآن اوری کله چې یو حق پرس عالم بیان کین او هغه ته ناسی خو دغه پلیتو تر سره پاره کینی د دې لپاره او ته کینی چې هغه ریکارډینګ وکي او بیا سوال په دغه عالم باندې چاپولګي هغه گرفتار کی او په هغه باندې دا راپورټ وشي او دا عارضه پیوشي چې د پاکستان د آئین خلاف کړی په قرآن په درس کې دا ویلي الله تعالی وایي داسې منافقان شتري پر معاشره کې چې ستاسو درس ته غوږ دي خو لیکن په د دې مقصد یې نه چې زما اصلاح وشي بلکې د زد او د عناد د وجه نه د دې لپاره ته غوږ دي چې ستا تکذیب وکړي په تا پسې استهزا او پیشاړې مسخرې وکړي خلکو ته وایي مړه ده خو نن دا خبره وکړله سریار دې درس ته مه کینئ داسې منافقان پرې معاشره کې شته دی او د الله تعالی په کتاب باندې پوهېږي نه بلکې صرف د دغې رذیلتوب دپاره ته غوږ دي ومنهم من یستمع الیک او بعضې ردیونه هغه څوک دي چې غوږ دي تا ته خو لیکن په قرآن باندې پوهېږي نه ولې ځکه جعلنا علی قلوبهم اکنتن پیدا کړي دي مونږ په زړونو د دوی باندې اکنتن فردي یفقهوه د پوهېدلو د قرآن کریم نه په قرآن باندې منافق سړی بې دینه نه پوهېږي وفي اذانهم وقرا په غوږونو د دوی کې درنوالی دی په غوږونو کې خو د جمهوریت انګازې خېږي په غوږونو کې نور دروغ کیسې خېږي په دروغو په غوږونو کې گانې بجانې د هغې اوازونه راځي نو په داسې ځای کې خو بیا قرآن اثر نه کوي که نه کله چې قرآن ته څوک کینی او دا غواړي چې زر دینه پیدا واخلم نو ذهن به کولاو کې د هغې لپاره الق السمع وهو شهید حاضر القلب دی غوږې مې ښودلې او د زړه دا لوښی بالکل صفا کړی دی تا غوږونه یې صفا کړي دي د ګندګۍ نه ګانې بجانې اورېدلې سترګې یې صفا کړي دي مخکې پهش ویډیوګانې کتلې دي ته بې دینۍ او دغسې د ګانو بجانو او په زړه کې غلط خیالات راتلل نو دا پاک کړه هر څه نه زړه دې پاک کړه سترګې دې پاکې کړلې غوږونه دې پاک کړل وسط الله تعالی کتاب راواخله ګوره او تا غوږو ته کېده دا برې دې زړه ته ورځي خامخا وجعلنا علی قلوبهم او ځکه چې دا علت دې لپاره دما کول دا الله په کتاب باندې ځکه نه پوهېږي چې پیدا کړ دې مونږ په زړونو د دې باندې کینې اکنتن پر دې ایبقهو د پویدر د قرآنی کریم نو فی اذان موقره او په غوږونو د دې کې درنواله دي اغه دروغ قصیری په دې پغوګونو کې وایي یراو کله آیات لا یؤمنو بها او کچری ویني دیو هر نخه د حقانیت د قرآنی کریم یا هر نخه د توحید د الله تعالی دی ایمان نه راوړي په هغه باندې حتی اذا جاءو کا تر دې پورې چې دی راشي تا ته نږدې یو جادینو نه کا جګړه کوي ستا سره الله تعالی وایي اول دا منافق سره لری غوږی خو دې لوټ سپیکر ته ډیر لری ناس دی تا ته نږدې نه راځي بهر په جماعت کې ناس دی ګردی را ګردی کله کینی لګ لیکل لیکلو کې عیسائی ده لیکلو کې بیا په قلار قلار باندې رانیز دی کی کله چې تا ترانیز دی شي یو جا دلونه کستا سره جګړه کوي باسو باسي کوي شر تا د پمنګ باندې رد ولې وک یار تا خود مونږ چره ته داسې د بی عزتۍ خبرې کیو داسې د بی حیاي خبرې کی نو تا ته رانیز دی جګړه بر سره کوي ریډو بند نه اخلي امپتری بند نه اخلي هغه بند نه ماته خبره وکي جګړه بر سره کوي یقول الذين اكفروا اي كافرون ان هذا الا اساطير الاولين نه دا قران کریم مگر دا قصیدی د زړو خلکو دا د مخکینو خلکو زړو کې زړې قصیدی پدې کې خود موسی علی السلام واقعه ده، د عیسی علی السلام واقعه ده، د آدم علی السلام واقعه ده، بس پدې کې خدا د زړو خلکو کثیري بس دین قلاریګه. نن سبا جمهوریان دا وای دا قرآنی کریم د قانون کتاب نه لري، دا قانون کتاب نه، دا جدید دور دی، پرې کې یو نوې نظام جوړول پکار دی. وهم ينهون عنه ويناون عنه وای یهلکون الا انفسهم وما يشعلون. دې کې الله تعالی زور نه ذکر کړي. تفسیر جلالین دو معنی کړی دي، ډېرې بهترین معنی وګشه یوته. وهم ينهون عنه، او دا خلق منکی خلق دا الله تعالی دا کتاب نه وای او نه عنه پخپلم تلری لری کیږي. دا سی بی دینه خلق هم مشتری چې دا الله تعالی کتاب ته پخپلم غوږ نه دین، نور خلق هم دا غینه منکی، نور خلق هم دا غینه منکی. د مکی مشرکان هم دا سی کوله، دا خبره به کوله چا بچی نبی صلی الله علیه وسلم ته غوږی خو دا نو لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. دی قران ته غوږه مګدی او شور پکې جوړ کړي چې خلک یې ناوري. نن سبا دغه مرتدین دغه سری کنه شور کوي پغې کې، زمونږ په دغه چینل باندې چینل ولګي پغې کې غاني غږی پغې کې نور چیرې خبرونه وغیره وای. ډیره پاره تاسو غالب شي، ډیره پاره چې څوک د قران وانوري نو وهم ينهون عنه. دا خلق ما د مکی مشرکانو به خلق منه کول د قرآنی کریم نه وین او نه عنه، او په خپل هم تلری لري کېدل، په خپل هم خواله نه راتلل، نور به هم تی منه کول. نو داسې خلک هم کېدای شي چې هغه په خپل هم قرآن ته غوږ نږدي، او په کور کې زنان هم دغې نه منه کوي چېره دا قرآن مه اوري، دا د تحریکیانو قرآن دی. هلکه دا د تحریکیان نه دی، دا د الله رب العالمین کلام دی، دا الله تعالی کتاب دی، ده په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. تو ته غوږ کېږه په نیت د انابت باندې، په دې نیت باندې ته اوره چې زه دې ته غوږ دم په صحیح نیت باندې، که دا خبره صحیح ځای منمه. وهم ينهون عنه، او دیو منکی نور خلق د قرآنی کریم نه وین او نه عنه په خپلم ته منکیږي لری لری ته کیږي. دویم معنا تفسیر جلالین کړی، وهم ينهون عنه، او دیو نور خلق منکی د تکلیف د نبی صلی الله علیه وسلم نه وین او نه عنه او په خپل ته لری لری کیږي. اشاره ابو طالب ته، ابو طالب د نبی صلی الله علیه وسلم نه نور خلق منکول، وی دا زما وراره دی تکلیف به ورته نه ورکوئ، خو لیکن په خپل نبی علیه الصلاۃ والسلام نه منه. وهم ینهون عنه، نور خلک یې د دره تکلیف نه منع کول، خو لیکن وینهون عنه په خپله ته لرې لرې کېده. نبی صلی الله علیه وسلم ورته دا ویل په آخر کې، ورته ویل وی کاکا په دې غوږ کې مې کلمه ووایه، قیامت کې وستا لپاره سپارش کوم، الله تعالی ته ویم چې ما پېږه. وی وراره په ټول عمر مې په دې خپل دین کې تیر کړی دی، اوس که په آخر کې ایمان راوړم او کلمه ویمه، نو بیا به راپسې خلک خاندي چې جهنم نه ویرېد، په غور بر الله کوي. په آخره زمانه کې د اور نه ویرېد، په آخره زمانه کې د پلار نیکه دین پرېښوده، ویده نه شم کولی. هغه اشعار مفسرینو د آیات په تفسیر کې لیکلي دي، خطیب شربینی هغه لیکلي دي اشعار ویل، وی تا ته به څوک نقصان ونرسوي څو پورې زه ژوندی یم، خو لیکنه که چرته زما لپاره د خلکو دا پیغورونه بیا نه وی د مرګ نه وروسته، نو ما به ایمان نه وړی، خو بیا به راته خلک پیغورونه کوي، او خلک به راباندې بده وایي چې یاره په آخر کې ویرېده، نو د دې وجه نه نشم ویلی کریم ورته. وایي یهلکونه الا انفسهم، او نه هلاکوي نه تباه کوي دی مګر خپل ځانونه. تفسیر زاد المسیر لیکلی دی، دې کې د هلاکت نه مراد څه دی، دا ټکی اوسره یادوي. وایي یهلکونه، او نه هلاکوي إلا دیو نه هلاکی نه تواکی دیو، الا انفسهم مگر خپل ځانونه، بالتباعد عنه تو قران کریم نه لری کیږي، په خپلم لری کیږي، نور خلک هم نه قران نه منه کوي، نو دا ځان تواکی. وهم لا شرون، دیو نه پویږي چې مونږه تواکی گو، ته چې خپل خور لور ته په قران، ته چې خپل خور لور ته پر خپل کور کې وي چې دا درس ما وري، دا قران ما وري، دا تا تبانه کله ته په دی باندې پویږي نه، خو تا خپل تبایی موکله، او د خپل اولاد تبایی دی موکله. وس الله تعالی د څه خلکو لپاره یره د قیامت ذکر کوي، څوک چې د قران نه خلق منه کوي په خپل هم ته منه کیږي. راشه حال یو ګور، ولو تراکوینی تیلدون کی ایذو کی اذو قفو علی ربی اذو قفو علی النار، کله چې ودره ولا شی دی په اور په خوا کې، فقالن پسوای بدیو یا لیتنا ہے، افسوس دی مونږ لره، نردو چې مونږ واپس کړل شو ری دنیا ته، ولا نو کذیو بی آیات ربینا، او دروغجن نه وګڼلی مونږ آیاتونه درف کولو نه، کونا مینل مؤمنین، او وی مونږ له مؤمنانو نه. بیا به دا خلک ارمان کوي چې کاش ارمان که مونږ د الله تعالی کتاب نه دروغجن کړی، خلک هم تې نه وی منع کړی، نو دا به ډېره زیاته ښه. نو الله تعالی مونږ دنیا ته واپس کا، مونږ به بیا نیک عمل وکړو، بیا به د قرآن خلاف نه کوو، بیا به د خپلې خور لور نه ریډونه ماتو. بل بداله هم بلکې ښکاره به شي دیو ته، بلکې ښکاره شو دیو ته ماکانو یخپونه من قبلو، هغه چې دیو پټاو مخکې ردی نه، هغه شی به ورته ښکاره شي چې دیو د دې نه مخکې پټاو. څه به ورته ښکاره شي؟ دیو مخکې څه شی پټ کړی و؟ مخکې د هغې بیان شو کنه والله ربنا ما کنا مشرکین، الله مونږ خو شرک نه دی کړی. نو هغه به دیو ته راښکاره شي، د دیو اندامونه په دې باندې ګواهي وکړي، نو هغه به ورته راښکاره شي، شرک به دیو باندې ثابت شي، بېدیني به په دې باندې ښکاره شي. دوی معنا مفسرینو ذکر کړی دا بل بداله هم، بلکې ښکاره شو دغه مطبوعین، دغه ښکاره شو د تابعینو ته ما کانو یخپونه من قبلو، هغه چې پټول به د دیو مطبوعینو دیو نه مخکې د پوجیانو پولیسو نه اوس دا خبره پټه ده چې دا جنگ ده مونږ د چا لپاره کوو؟ دا د امریکایانو د خوشحالولو دپاره کوو، او دا خو مونږ له ډالر راکوي، تاسو د پوجیانو پولیس خرڅ شوي یی دا خبره. نو دې کشرانو ته بیا ښکاره شي چې ردیو نه د کومو مولیانو او د کومو مشرانو کومه خبرې پټې کړی وي، هغه به ورته ښکاره شي. درې معنا مو پسرینو بیان کړی ده، بل بداله هم بلکې ښکاره به شي دیو ته ماکانو یخپونه من قولو، هغه عذاب به دیو ته ښکاره شي چې ردیو نه مخکې پټو، جهنم به ورته راښکاره کړلی شي. ولو ردو لعادو، او که دیو واپس شول دنیا ته لعادو، نو خامخا او به ګرځي دیو لمانه عنه، هغه څه ته چې دیو ته منع کړی شوی و. الله وی د دیو مثال د سپی د لکۍ دی، دا سمیږي نه، که دا واپس دنیا ته ملاړ شي له دیو بیا به هم د قرآن خلاف کوي، وانهم لکاذبون، او یقینا خامخا دیو دروغجن دی، دیو دروغ وی. وقالو ان هی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، دا زورنه ده په انکار د باس بدل موت باندې، او دا علت دی رفکار د کاذبون، دا خلق دروغجن ولی دی. وقالو او وی دیو ان هی الا حیاتنا الدنیا، نه دی دا مگر جون د دنیا دی زمونږه، بس قیامت نشته ری خو بس دغه جون د دنیا دی. وما نحن بمبعوثین، او نه مونږه دوباره پورته کړلای شوی، قیامت قیامت نشته ری. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، تخفیف اخروی ذکر کوي. ولو ترى کوینی تهلیدون کې اذ وقفوا، کړه چې دی ودرولای شي، کله بچی دی پیش کړلای شي، على ربهم خپل رب ته، نو قال ابو الله تعالی دی تعالی سهاذا بالحق، ایه ولی نه دی دا جون حق، الیس هذا بالحق، هذا کی اشاره د عذاب ته. یو قول لمبسرین داره دا عذاب حق دی کنه تاسو را نه مانه. دویم الیس هذا بالحق، ای ولی نه دی دا بعث بعد الموت حق، تفسیر زاد المصیر د غلی کړي. قالو ندی بیا په قیامت کې بلا، ولی نه دی، وربنا قسم دی زمونږ پر رب باندې، دا عذاب خو بالکل رښتیا دی، یا دا قیامت خو بالکل راغې، بالکل یې مونږ اوس منو. نو قال ابو الله تعالی فذوقوا العذاب، وسوسه کې عذاب در بما کنتم تک پرون پدی وجه باندې تاسو کو برکاو، تاسو یې کم کو برکاو، وس دا غي عذاب او دا غي سزا وسکی، وس پکې بلیس نکی.